to chyba żart, trzymaj ten żart od strun. Zabiorę cię w krainę marzeń, które wskażę tobie stamtąd luz. To stać by mógł dzisiaj to grać na full. To mam już w głowie moment patent lub mi nie zabraknie słów. To moje miasto ukochane, brat, na zawsze łódź. Mnie nie okradniesz tu, a może znać kung fu. I tak przeżyję, nie robiąc siebie błazna przy okazji jak minem. Wyobraź sobie raj, jakiego nie ma dziś. Daj to na temat mi, powoli skutecznie zapomnę o problemach by. Ja tylko chcę niebo odwiedzać i tarchanie łami przyprowadzę ziom oceniać by. Dobra, otwieram drzwi, jeden z tych ludzi znudzonych ścis. Zamiast krainy marzeń masz nawiedzony mix. Wstyd w oczach, płaczę wylane ulice. To prześlepą ufność w te same obietnice. Chodzi o życie, prawdę, czystą wiarę. Zamiast zdobyć cały świat, możesz tylko szaleć. To ten raj, w którym przyszło mi wyrastać. Choćbym chciał odlecieć z misją na Marsa. Wszystko to farsa, brat, nieporozumienia każą nam wierzyć w świat, którego dla nas nie ma. To ten raj, w którym przyszło mi wyrastać. Choćbym chciał odlecieć z misją na Marsa. Wszystko to farsa, brat, nieporozumienia każą nam wierzyć w świat, którego dla nas nie ma. Przyszło mi wyrastać, choćbym chciał odlecieć z misją na Marsa. Wszystko to farsa, brat, nieporozumienia każą nam wierzyć w świat, którego dla nas nie ma. To ten raj, w którym przyszło mi wyrastać. Choćbym chciał odlecieć z misją na Marsa. Wszystko to farsa, brat, nieporozumienia każą nam wierzyć w świat, którego dla